możliwości dla Twojego biznesu w salonach i na fiatprofessional.pl. Żegnamy reklamy. Dzień dobry Państwu, witamy. Michał Jakubik, Magdalena Derczy, Kuba Strzyczkowski. 16 przed chwilą minęła. Program trzeci Polskiego Radia. 13 dzień marca, mamy piątek, popołudniowa audycja, a przed nami serwis. Michał, przerwa. Ministerstwo Edukacji zachęca nauczycieli do przejścia na nauczanie zdalne. Minister cyfryzacji z kolei przypomina, że drogą elektroniczną można załatwić prawie wszystkie sprawy urzędowe. Ukraina za 48 godzin zamknie granice dla obywateli innych państw. W najbliższych godzinach nauczyciele dostaną podstawowe informacje o metodach i technologiach umożliwiających zdalną pracę z uczniami, zapowiada minister edukacji. Dariusz Piątkowski zachęcał nauczycieli do przejścia na tę formę nauczania. W związku z tym w pierwszej kolejności we współpracy z Ministerstwem Cyfryzacji, z GovTechem chcemy doprowadzić do tego, aby przygotować nauczycieli do tego, pokazać jakie są możliwości pracy zdalnej. Stąd w najbliższych godzinach prześlemy podstawowe informacje o podstawowych metodach pracy, o narzędziach informatycznych, które taką pracę umożliwiają. Minister przypomniał, że odwołanie zajęć ze względu na sytuację związaną z koronawirusem nie oznacza, że uczniowie mają ferie. Zajęć w szkołach nie będzie do 25 marca. Minister cyfryzacji Marek Zagórski zachęca do załatwiania spraw w urzędach przez internet. Na wspólnej konferencji prasowej z ministrem edukacji Dariuszem Piątkowskim minister cyfryzacji powiedział, że drogą elektroniczną można załatwić prawie wszystkie sprawy urzędowe. Chcę przypomnieć, że wszystkie sprawy można dzisiaj zainicjować przynajmniej, jeżeli nie w całości zrealizować przez internet. Takim najprostszą usługą, najbardziej popularną zresztą, jest możliwość wysłania pisma ogólnego do urzędu, tak zwanego pisma ogólnego, czyli dowolnego pisma, mówiąc inaczej, do urzędu, które możemy podpisać profilem zaufanym. Minister Zagórski podkreślił, że wszystkie urzędy mają obowiązek rozpatrzyć wniesione w ten sposób sprawy. Kilkudziesięciu żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej zostało powołanych do służby na Pomorzu. Mają pomóc w walce z rozprzestrzenianiem się koronawirusa. Przede wszystkim będziemy pomagać mieszkańcom oraz instytucjom, mówi porucznik Tomasz Klucznik, oficer prasowy 7 Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Nasi żołnierze mają kwalifikacje, część z nich jest ratownikami medycznymi, część przeszła szkolenie z zakresu pierwszej pomocy przedlekarskiej i w tej chwili kilkudziesięciu takich żołnierzy zostało powołanych do służby. Naszych żołnierzy od dzisiaj można będzie spotkać na lotnisku gdańskim. Do ich zadań będzie należało sprawdzanie temperatury pasażerów, zbieranie i segregacja list, tych, które pasażerowie muszą wypełnić po przylocie do kraju i generalnie wsparcie i pomoc Straży Granicznej i władzom lotniska. Tymczasem Ukraina zamknie granice dla obywateli innych państw. Taką decyzję podjęła Rada Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony. Ma to ograniczyć liczbę zakażeń koronawirusem. O decyzji poinformował sekretarz Rady Bezpieczeństwa Oleksij Daniłow. Za 48 godzin nasz kraj zamyka swoje granice dla cudzoziemców. Ministerstwo Spraw Zagranicznych uprzedzi wszystkie kraje, że nasze granice zamknięte będą przez najbliższe 2 tygodnie. Na 2 tygodnie będzie zakryty. Ewentualne otwarcie granic po 2 tygodniach zależeć ma od sytuacji, która będzie wówczas panować. Do tej pory na Ukrainie wykryto 3 przypadki koronawirusa. Jednak może to wynikać ze stosunkowo ograniczonej liczby osób, które przebadano. Władze zapowiadają udostępnienie większej liczby testów i laboratoriów, które będą robić badania. Od wczoraj na Ukrainie zamknięte są szkoły. Odwołano też imprezy masowe. Kijów, Paweł Buszko, Polskie Radio. Komisja Europejska ogłosiła utworzenie funduszu w wysokości 37 miliardów euro na walkę z koronawirusem. Zaproponowała też poluzowanie surowych reguł, aby złagodzić negatywny wpływ epidemii na unijną gospodarkę. Pakiet działań przedstawiła przewodnicząca komisji Ursula von der Leyen. Jestem przekonana, że Unia Europejska może przetrzymać ten wstrząs, ale każdy kraj również musi wykazać się odpowiedzialnością. A Unia Europejska musi być zdeterminowana, skoordynowana i zjednoczona. Złagodzone mają być rygorystyczne zasady pomocy państwa, aby umożliwić krajom wspieranie firm, które najbardziej ucierpiały w wyniku epidemii. Komisja zaoferowała też poluzowanie reguł budżetowych, co pozwoli państwom na większe zadłużenie i przekroczenie dozwolonego limitu długu i deficytu. Z funduszu inwestycyjnego unijne rządy będą mogły wspierać systemy zdrowotne, pomagać małym i średnim firmom, a także pobudzić rynek pracy. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy, proszę państwa, zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami miejscami, zwłaszcza na zachodzie kraju, rozpogodzenia. W nocy przelotne opady deszczu i deszczu ze śniegiem, przechodzące w śnieg. Na północnym wschodzie możliwe, uwaga, burze. Na Pomorzu miejscami możliwy przyrost pokrywy śnieżnej nawet do 5 cm. W nocy temperatura minimalna minus 2 do plus 2, chłodniej w rejonach podgórskich, tam minus 3. Uwaga, wiatr umiarkowany, ale może zdarzyć się w nocy silny, w porywach do 85 km na godzinę. Północno-zachodni i zachodni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Słuchaj, a gdybyśmy za taką nową, srebrną lodówkę mogli zapłacić teraz tylko połowę, to by było fajnie, co? Teraz połowę. Nie, no to byłoby super, Barbara. W Media Expert tniemy ceny na pół. Na przykład srebrna dwudrzwiowa lodówka Samsung No Frost. Oświetlenie LED. Zapłać teraz tylko 899 zł, a resztę za pół roku bez żadnych dodatkowych kosztów. RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. To już 6 minut, prawie po godzinie 16. Przy telefonie 7 trójek na początku 22. Dariusz Pieruk do 19. zd3@polskieradio.pl. Co dziś w naszym programie do 19. Specustawa wprowadziła możliwość tak zwanej pracy zdalnej. Jaką formę może mieć? Mamy służbowe laptopy, dokumenty są zeskanowane i na podstawie zeskanowanych dokumentów pracujemy w domach. Niebawem spróbujemy połączyć się z wiceministrem zdrowia, panem Januszem Cieszyńskim. Przekażemy państwu najnowsze informacje dotyczące rozmiaru epidemii w Polsce. Lekarze apelują, dbajmy o organizm, wypoczywajmy, pomyślmy o tym, czy wysypiamy się. Dziś Światowy Dzień Snu. Sen u człowieka to jest około 1/3 życia. To jest błogosławieństwo, które sprawia, że wszystkie nasze organy wewnętrzne, w tym mózg, przechodzą przez proces regeneracji. Z dnia na dzień świat, tam gdzie to oczywiście możliwe, korzysta z połączeń online. Taka będzie również przyszłość diagnostyki medycznej. Całkowicie możemy bez obecności lekarza zbadać gardło, ucho, posłuchać płuca, serce, brzuch, jeśli potrzeba, nagrać kaszel, czy też zbadać skórę i zmierzyć temperaturę. Całość przesłać do lekarza, lekarz zdalnie na jednym monitorze widzi wszystkie dane. Może podjąć szybko diagnozę. Po 16.30 korespondencja z Waszyngtonu, Marek Wałkuski, aktualne informacje o tym, jak Stany radzą sobie z koronawirusem, a ponadto relacja z Francji. Prezydent Emmanuel Macron. Ce virus... Ten wirus nie ma paszportu, zatem powinniśmy zjednoczyć nasze wysiłki, skoordynować się wzajemnie w Europie i współpracować. Co jeszcze przed nami po 17.20? Co w mowie piszczy Katarzyna Kłosińska? A po 17.30 w Trójce goście specjalny, minister finansów Tadeusz Kościński. Program trzeci Polskiego Radia, popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Zapraszamy do reklamy. Uwaga! Nowość w MediaMarkt! Książeczka z kuponami, a w niej na przykład szczoteczka soniczna Philips Sonicare z aplikacją na telefon za 899 zł, taniej o 150 zł lub głośnik Bluetooth Sony za złotówkę przy zakupie Power Audio Sony. O szczegóły zapytaj sprzedawcę. Kupony dostępne również na MediaMarkt.pl i w Twoim telefonie. Skorzystaj i podziel się kuponami z bliskimi. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Uwaga, uwaga. Szanowni pasażerowie, wszystkim podróżnym zalecamy utrzymywanie higieny i przypominamy o możliwości stosowania preparatów wspomagających odporność. Molekin D3 to suplement diety z wysoką ilością witaminy D3, zalecaną przez ekspertów i dobrze przyswajalną. W bardzo korzystnej cenie. Warto zadbać o odporność, ale nie warto przepłacać. Molekin D3, bo odporności nigdy za wiele. Zdrowit. Wiosna to doskonały moment, by dołączyć do bohaterów domu i rozpocząć wiosenną metamorfozę wnętrza. Na przykład ze śnieżno-białą farbą Decorale odporną na zmywanie. Już za 68,90. A teraz kupując 10 litrów otrzymujesz 20% farby gratis. Leroy Merlin. Dla bohaterów domu. Regulamin promocji dostępny w sklepie. Potrzebuję coś dobrego na zatoki. Bardzo proszę, Renopuren Zatoki Hot. Wystarczy rozpuścić saszetkę w gorącej wodzie i wypić. Dobre.

miastach. Czy jest jakaś duża dezorganizacja w związku z tym, czy dla państwa to jest lepiej po prostu? Dezorganizacji żadnej nie ma. Praca zdalna była też prowadzona zanim koronawirus pojawił się w Polsce. Podobnie jest w jednej z warszawskich firm. Tam kilka dni temu został wykryty przypadek koronawirusa i wszyscy pracownicy teraz są na kwarantannie domowej i pracują w domu, mówi Grzegorz Baczewski z Konfederacji Lewiatan. My wprowadziliśmy pracę zdalną niezależnie i kwarantanna jako decyzja administracyjna dotyczy tylko części pracowników, ale zdecydowaliśmy się ze względów ostrożnościowych po prostu zamknąć biuro i przejść całkowicie na pracę zdalną. W czasach koronawirusa pracę zdalną rekomenduje minister rozwoju Jadwiga Emilewicz. Przypomnijmy, że praca zdalna tym się różni od telepracy, że nie wymaga specjalnej akceptacji miejsca pracy przez pracownika BHP. Można zlecić ją niemalże z dnia na dzień, z godziny na godzinę. Rekomendujemy, aby wszelkiego rodzaju konferencje odbywać dzisiaj za wykorzystaniem nowoczesnych technologii. Nie ma potrzeby, abyśmy spotykali się w dużych grupach w salach. Dzisiaj najlepszym sposobem przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa jest ograniczenie kontaktu. Praca zdalna przy obecnej technologii może być realizowana prawie z każdego miejsca, dodaje Łukasz Dec z portalu telekomunikacyjnego Telko.in. Tylko się pojawi pytanie na przykład, czy lokalny nadajnik operatora komórkowego jest na to przygotowany, ale wydaje mi się, że raczej jest. 15 lat temu byłoby inaczej. Dzisiaj, kiedy większość ruchów sieci to są właśnie serwisy wideo, nie spodziewam się takiego strukturalnego problemu z wydajnością sieci w Polsce. Dziś tak realizowane zadania wydają się najlepszym rozwiązaniem, ale dla wielu firm to może stwarzać pewne komplikacje, mówi Grzegorz Baczewski z Konfederacji Lewiatan. Oczywiście, to znaczy my wprowadziliśmy dodatkowe środki łączności elektronicznej. Jesteśmy ze sobą w kontakcie przez różne komunikatory, mamy zdalny dostęp do maili, też postaraliśmy się zapewnić wszystkim dostęp zdalny do plików, które są im potrzebne do wykonywania pracy. Natomiast część pracowników po prostu w przypadku części rodzajów pracy. Jest to bardzo utrudnione. Musieliśmy zrezygnować z udziału we wszystkich spotkaniach. To jest duża część naszej aktywności. Nie każdy jednak może pracować zdalnie. Trudno sobie wyobrazić to w przypadku kierowcy autobusu czy pani na poczcie. Dlatego apel. Nie narażajmy tych osób niepotrzebnie. Jeśli ktoś nie musi wychodzić z domu, niech tego nie robi. Dodam tylko, że część z naszych pracowników także pracuje zdalnie, między innymi dzielni reporterzy. 17 minut prawie po godzinie 16, 7 trójek na początku 22 to nasza piosenka dnia. Bang bang, bokka. Adamie, witam, dzień dobry, halo. Kłaniam się panu, kłaniam się państwu. Witam. Panie redaktorze, dziś rano była dobra pogoda na Pstrąga. Było zimno, deszcz, wiatr, mętna woda. No ale skończyło się na dobrej pogodzie. Wróciłem nad jezioro, przestroiłem spinning na boczny trok i ku memu wielkiemu zaskoczeniu i zdziwieniu zrobiłem kilka pięknych okoni, jak to pan słyszę, nazywa patelniakami. Słyszę, tak. Słyszę, panie Adamie, że nie zmienił pan swoich przyzwyczajeń, ale mam nadzieję, że dużych skupisk ludzi pan jednak unika. Pozdrawiam, 7 trójek na początku 22. To Bokka w piosence dnia. Bang, bang. Program trzeci. Audycja popołudniowa. Zapraszamy do trójki. Prawie 21 minut po godzinie 16. Łączymy się z panem profesorem, doktorem Piotrem Grzesiowskim, immunologiem. Witam pana, panie profesorze. Ratunku. Co pan mówi? Ratunku, jestem Pawłem i doktorem. Tak, a ja powiedziałem Piotr, przepraszam. Przepraszam, Paweł Grzesiowski naturalnie. Panie doktorze, docierają nowe informacje z Chin. Chiny ogłosiły właśnie, że ta kulminacja nowych zakażeń za nimi, że nie przybywa. Czy na tej podstawie, na podstawie tych informacji można budować pewien model tego, co wydarzy się w Europie, co wydarzy się w Polsce? Można czerpać pewną nadzieję? Tak, oczywiście. Cały czas obserwujemy inne kraje po to, żeby powiedzmy kreować plany czy pewne symulacje, jak to będzie wyglądało w Polsce. I mamy w tej chwili dużo przesłanek, że we wszystkich krajach podobnie to przebiega. Mamy taki okres przedepidemiczny, gdzie jest kilkanaście przypadków dziennie. Później epidemia wchodzi w fazę bardzo szybkiego wzrostu liczby zachorowań i tych przypadków przybywa czasami po kilkaset dziennie. Mhm. Dochodzi do pewnego momentu przesilenia i zaczyna się spadek zachorowań. To mniej więcej trwa około 3 tygodni. Czy na podstawie liczby zakażonych w Polsce, na podstawie dynamiki wzrostu liczby tych zakażonych, możemy coś przewidywać? Możemy mówić o skali, która nas czeka? To jest bardzo, bardzo matematyczny wirus. Naprawdę można się uczyć na nim epidemiologii. To wszędzie wygląda bardzo podobnie. Śmiertelność sięga około, powiedzmy, od 1 do 3. W niektórych wyjątkowych miejscach, tak jak w Lombardii, czasami jest to 5%, ale mimo wszystko, uwzględniając większe obszary, możemy na tej podstawie opisywać to zjawisko matematycznie i wszystko wygląda w ten sposób, że na jeden przypadek śmiertelny przypada około 100 osób zarażonych, oficjalnie potwierdzonych. Na tych potwierdzonych przypada około 500 osób niepotwierdzonych, w sensie takich, które się nie zgłaszają na badanie, bo mają bardzo lekki przebieg. Czyli inaczej mówiąc, jesteśmy w stanie dosyć ściśle policzyć, ile jest osób w danym momencie zarażonych na podstawie tego, ilu pacjentów zmarło i ilu mamy potwierdzonych. Oczywiście założenie musi być takie, że testy są powszechnie dostępne i szeroko wykonywane. I wirus po osiągnięciu pewnego odsetka osób zarażonych w danej grupie, czyli powiedzmy jest to 1/3 wszystkich ludzi w Warszawie, jeśli te osoby zachorują, one po prostu zaczynają stanowić blokadę dla wirusa. On już nie może się tak łatwo przenieść, ponieważ trafia na ozdrowieńca, który ma już odporność i nie przenosi wirusa dalej. Polacy ruszyli tymczasem na zakupy. No, mimo apeli i próśb, trzeba przypomnieć chyba, że to niestety jest dobra droga, dobra okazja, by w tłumie, w markecie po prostu się zarazić, prawda? I tak, i nie. Naprawdę trudno się dziwić zwykłym ludziom, którzy nie znają się na epidemiologii, na wirusologii, że to, co widzą, to jest coś zupełnie normalnego. Przypomnijmy, że ostatnia pandemia była ogłoszona w 2009 roku, kiedy była świńska grypa i wtedy takiej histerii nie było, ponieważ wirus atakował bardzo szybko. Nie było takiego czasu oczekiwania na przyjście tej fali epidemicznej, jak jest w tej chwili. Czyli gdyby nas wirus zaskoczył z dnia na dzień, nikt by nie robił zapasów. A tu mieliśmy po prostu jak w zwolnionym tempie film o epidemii w Chinach, a potem w Korei, a potem we Włoszech i wszyscy mieli czas zacząć się denerwować. To z jednej strony, a z drugiej strony oswoić, no a rządzący mieli czas na pewne jednak przygotowania. We Włoszech analizowano i zadawano sobie bardzo często, jak pan wie, to pytanie, dlaczego dynamika była tak duża. Odpowiedzi padały różne, między innymi i ta, że mimo apeli, przede wszystkim młodzi ludzie nie zrezygnowali ze spotkań towarzyskich, nie zrezygnowali z wyjścia do restauracji, do kafejki, i że nikt tych apeli o pozostanie w domu nie potraktował poważnie. Jest dużo prawdy w tych stwierdzeniach i myślę, że to jest lekcja, którą po prostu my musimy z całą pewnością lepiej odrobić, bo inaczej skończy się u nas tak samo jak we Włoszech. Choć chcę powiedzieć, że to nie jest tylko kwestia wychodzenia z domu na kawę, ale to jest przede wszystkim zdolność systemu ochrony zdrowia do udzielenia pomocy. Jeśli w Lombardii byłoby 500 łóżek intensywnej terapii więcej, na pewno tylu ludzi by nie umarło. To jest główny problem. To jest włoskie gardło, gdzie jeżeli za dużo w danym momencie pojawi się pacjentów wymagających respiratora, to po prostu ci ludzie nie dostają pomocy na czas, nie dostają tlenu i umierają, zanim ta pomoc przyjdzie. Zauważyłem, że niektórzy pacjenci przychodzą w złe miejsca, mówiąc w skrócie, nie zgłaszają się do szpitali zakaźnych, w ten sposób eliminują personel medyczny, który musi trafić się na kwarantannę. I to też jest, prawda, spojrzenie nasze. My jesteśmy w tym zanurzeni od paru tygodni. Lekarze, naukowcy, media po prostu cały czas o tym mówią. Natomiast zwykli ludzie, naprawdę, proszę mi wierzyć, że nie wszyscy oglądają wiadomości ze zrozumieniem i oglądają te wszystkie obrazy, wyciągając dla siebie wnioski. Po prostu robią tak jak zawsze. Proszę zobaczyć, że zalecamy teraz nie witać się przez podanie ręki. I niech pan próbuje nie przywitać się z kimś dawno niewidzianym. Odruch jest jeden. Podajemy rękę. Oj, nie. Trzeba sobie w głowie przestawić. I tak samo pacjent musi sobie w głowie przestawić, że jak się teraz coś z nim źle dzieje, to ma zadzwonić, a nie biec do lekarza. Muszę panu powiedzieć, że na Myśliwieckiej na przykład, co obserwuję od już dwóch dni, przyjął się ten zwyczaj pozdrawiania się z daleka, nie podawania sobie ręki, ewentualnie takie delikatne stuknięcie się łokciem. Warto pamiętać, proszę państwa, o infolinii w sprawie koronawirusa. Tam wszelkie informacje. Panie doktorze, bardzo dziękuję za rozmowę. Ja również pozdrawiam i życzę naprawdę spokoju i zdrowia. Doktor Paweł Grzesiowski, immunolog, był przez chwilę państwa gościem. JJ Cale. Gonna stimulate some action, we gonna hit some satisfaction, we gonna find out what it is all about. After midnight, we gonna let it all hang out. After midnight, I'm gonna shake your tambourine. After midnight, it's gonna be peaches and cream. We're gonna cause talk and suspicion. We're gonna give an exhibition. We're gonna find out what it is all about. After midnight, we're gonna let it all hang out. Panie Krzysztofie, witam pana. Dzień dobry. Halo. Dzień dobry. Dzień dobry. Pana dzwonię z Podkarpacia, jestem pracownikiem ochrony zdrowia. Pracuję na oddziale przeznaczonym do udzielania pomocy pacjentom w stanach zagrożenia bezpośredniego życia, ogólnie wymagających wentylacji. Powiem tak, że sytuacja jest dramatyczna. Mieliśmy dwa dni temu przyjętego pacjenta koło godziny 14. Dzisiaj koło godziny 13. Po 48 w zasadzie godzinach

reklamy. 25 minut do godziny 17. 7 trójek na początku 22. To Sting. Pani Marzena pisząca jest nauczycielką, też jak napisała wczoraj pracuje zdalnie przez dziennik elektroniczny, zadaje ćwiczenia, tłumaczę nowe rzeczy, podsyłam linki do filmów, zadaję pytania, zagadki, stawiam plusy, oceny za dobrze wykonaną robotę. Większość młodzieży bardzo sprawnie pracuje. zd3@polskieradio.pl 7 trójek na początku 22. Panie Grzegorzu, witam pana, dzień dobry, halo. Halo, halo. Dzień dobry, coś słabo pana słyszę, panie Grzegorzu. A jestem niestety na głośno mówiący, bo jadę teraz, samochodem. Teraz lepiej słucham. Dzwonię, bo przypadek mój jest tutaj, powiem bardzo szczerze, szczególny. Jestem załamany podejściem tym, jestem słuchaczem trójki od, mam 55 lat, więc jestem od dawna. Mhm. Słuchając wszystkie te audycje teraz, byłem cały, no powiem szczerze, zadowolony z tych podejścia naszych, nie wiem, lekarzy, może sanepidów do tego pandemii, epidemii. A na własnym przykładzie wczoraj przekonałem się, że niestety nie jest to tak różowo, jak wygląda w radiu, w telewizji. Panie Grzegorzu, rozumiem, że domyślam się, że być może by stwierdził pan u siebie pewne objawy niepokojące. Ja przypomnę tylko linię, to całodobowa linia NFZ-u 800 190 590 800 190 590. Tam wszelkie informacje mogą państwo na przykład otrzymać numer telefonu do POZ-u. Ktoś dokona rozpoznania, doradzi. 800 190 590. Niebawem 20 minut do 17 łączymy się z Waszyngtonem. Tam Marek Wałkuski. Witam pana, panie kolego. Kłaniam się. Witam serdecznie. W Polsce to jeden z głównych tematów dotyczących Stanów, mianowicie u brazylijskiego urzędnika, który spotkał się na Florydzie z prezydentem Donaldem Trumpem, wykryto koronawirusa. Konkretnie chodzi o pana Fabio Weingartena. To jest dyrektor do spraw komunikacji prezydenta Brazylii, ale o oficjalnych badaniach pana prezydenta nic nie wiemy. Przed chwilą poinformowano, że i amerykańskie media o tym dosłownie przed kilkunastoma sekundami zaczęły informować, że ostateczny wynik testów prezydenta Bolsonaro dał wynik negatywny. Pierwszy test, tak informowano i tak mówił syn Bolsonaro, dał wynik pozytywny, ale ten, który miał potwierdzić, który jest ważniejszy, dał wynik negatywny, co oznacza, że prezydent Brazylii sam nie ma koronawirusa, mimo że jego rzecznik Fabio Weingarten u niego infekcję stwierdzono i ma wynik pozytywny. Prezydent Trump wczoraj, Biały Dom informował, że prezydent Trump miał bardzo niewiele kontaktu z rzecznikiem Bolsonaro. To, że Bolsonaro nie ma koronawirusa, sugeruje, że prawdopodobieństwo, że prezydent Trump ma infekcję, jest w tej chwili bardzo niewielkie, bowiem on sam żadnych objawów, tak przynajmniej zapewnia Biały Dom, nie ma. Więc prawdopodobnie skończy się na tym, co wiedzieliśmy wczoraj, co mówi od wczoraj czy od przedwczoraj Biały Dom, że nie ma potrzeby i prezydent Trump nie będzie się na razie poddawał testom na obecność koronawirusa. Być może oczywiście takie testy wykonano, tylko nie podaje się tego do publicznej wiadomości. Teoretycznie jest to możliwe, aczkolwiek w momencie, w którym Biały Dom oficjalnie, rzeczniczka prasowa Białego Domu mówi oficjalnie, że testu nie przeprowadzono i nie ma potrzeby przeprowadzenia, no to raczej bym temu wierzył, bo nie sądzę, żeby rzecznik prezydenta Stanów Zjednoczonych publicznie podawał nieprawdziwe informacje, więc ja bym bardziej się skłaniał do teorii, że prezydent Trump nie poddał się, że tych testów nie przeprowadzono. Aczkolwiek oczywiście różne warianty, różne scenariusze są możliwe. W końcu to najważniejsza funkcja, nie tylko w Stanach Zjednoczonych, ale chyba jeden z najważniejszych polityków, czy nie najważniejszy polityk na świecie. Ile osób zaatakował koronawirus w Stanach? Oficjalne dane mówią o 1700 zakażonych i 40 ofiarach śmiertelnych. Większość to są stan Waszyngton na zachodnim wybrzeżu, Kalifornia oraz stan Nowy Jork. Natomiast jaka jest rzeczywista liczba zakażonych, trudno powiedzieć, dlatego że jest problem z testami na koronawirusa w Stanach Zjednoczonych. Kilka tygodni temu Amerykanie stwierdzili, że nie będą korzystać z testów WHO, bo one nie są zbyt dobre. Postanowili wyprodukować własne testy. Po rozesłaniu ich do laboratoriów w całych Stanach Zjednoczonych okazało się, że one są wadliwe. W związku z tym kilka tygodni zabrało opracowanie nowych testów. Amerykański rząd zapewnia, że one zostały już porozsyłane do różnych laboratoriów w całym kraju, że są dostępne, ale jeszcze kilka dni temu było tylko niespełna 5000 osób przetestowanych w całych Stanach Zjednoczonych. Te reguły były bardzo ścisłe. Ostateczne potwierdzenia trzeba było wysyłać do głównego krajowego laboratorium i to jest to sprawia, że nie do końca ta liczba jest znana. Drugi element w tej całej sprawie to i wczoraj przyznał to członek rządowego zespołu pod kierownictwem wiceprezydenta Mike'a Pence'a podczas przesłuchań w Kongresie, że sam system prowadzenia testów, który dotyczy Stanów Zjednoczonych, ale także wielu innych krajów, gdzie wymagana jest wstępna diagnoza lekarza, wymagane jest skierowanie lekarza. Taki system od zawsze obowiązuje w Stanach Zjednoczonych, taki system obowiązuje obecnie, że on w warunkach tej epidemii jest nieskuteczny, nie sprawdza się. No i dzisiaj Biały Dom poinformował, że znacząco przyspieszy i zwiększy dostępność testów poprzez włączenie w to prywatnych laboratoriów, prywatnych firm, jeszcze większe złagodzenie reguł, tak żeby było wiadomo dokładnie, jaka jest sytuacja, żeby było wiadomo, gdzie te ogniska epidemii są i jak jest ich wiele. I na podstawie tego, jakie decyzje podejmować? Jaką oficjalnie podano liczbę ofiar koronawirusa? 40, to się zmienia, być może 40, ostatnio jak widziałem 40, 41, przepraszam. Od północy w piątek Stany Zjednoczone zawiesiły przyjazdy ze strefy Schengen. A co to znaczy? To znaczy, że każdy, kto fizycznie w ciągu poprzednich 14 dni znalazł się w strefie Schengen, nie zostanie wpuszczony na terytorium Stanów Zjednoczonych z pewnymi wyjątkami. Te wyjątki to są obywatele amerykańscy, posiadacze zielonych kart, czyli prawa stałego pobytu w Stanach Zjednoczonych, członkowie ich najbliższych rodzin, czyli dzieci, prawni opiekunowie, rodzeństwo poniżej 21 roku życia w przypadku osób posiadających zielone karty, dyplomaci, urzędnicy NATO, a także osoby, które rząd Stanów Zjednoczonych zaprasza do Stanów Zjednoczonych w celu walki z koronawirusem. No i ważne, że nie zostaną również nałożone ograniczenia na handel, prawda? Tak, no to jest problem. Prezydent Trump, ogłaszając te przepisy, kilka razy się pomylił, był nieprecyzyjny. Powiedział między innymi o tym, że cargo, po czym szybko Biały Dom musiał sprostować, że cargo, towary będą wpuszczane na terytorium, przyjmowane na terytorium Stanów Zjednoczonych. O 30 dniach tej decyzji, a zdaje się, że w przyjętym prawie nie określono czasu. Tak, nie ma słowa w tym rozporządzeniu, proklamacji, którą wydał, o tym, że to jest 30 dni, choć powiedział o 30 dniach, co oznacza, że po 30 dniach nie musi przedłużać tego rozporządzenia i jest mało prawdopodobne, żeby ono obowiązywało tylko 30 dni, bo prezydent Trump uzasadnił to rozporządzenie dużą liczbą przypadków koronawirusa, ognisk koronawirusa w Europie, a eksperci nie przewidują to, żeby za 30 dni w Europie sytuacja była lepsza niż obecnie, także musimy być przygotowani na to, że to rozporządzenie będzie obowiązywać po prostu dłużej. A jak reagują Amerykanie? Spokojnie na to wszystko? Różnie. W miarę spokojnie. W Stanach Zjednoczonych, Stany Zjednoczone są dużym krajem. Tutaj nie ma jednolitych reguł, które obowiązują w całej Ameryce. Tak jak w Polsce wprowadzono, zamknięto szkoły w całym kraju. Tak tutaj poszczególne stany, poszczególne władze lokalne podejmują własne decyzje i w różny sposób, w zależności od tego, jak oceniają sytuację, reagują. Od poniedziałku w 6 stanach. Na razie są decyzje, że w 6 stanach będą zamknięte szkoły. Odwoływane są duże imprezy. W Nowym Jorku wszelkie zgromadzenia powyżej 500 osób zostały zakazane. Natomiast, tak jak mówiłem, nie ma takiej ogólnokrajowych reguł, ogólnokrajowych przepisów, które coś zakazują albo do czegoś zmuszają. Jeśli chodzi na przykład u mnie w gminie Arlington pod Waszyngtonem, szkoły na razie są otwarte, aczkolwiek już od kilku dni codziennie dostaję informacje z kuratorium, że by się przygotować do tego, że zostaną zamknięte. Dzieci starszych klas od trzeciej klasy podstawówki przynoszą do domów laptopy, żeby przetestować, czy mają dostęp do systemu komputerowego szkolnego, żeby uczyć się z domów, czy potrafią się zalogować do tego systemu, czy wszystko działa poprawnie. Decyzja ma być podjęta w mojej gminie dzisiaj, także będę wiedział, czy w poniedziałek moją córkę będę wysyłał do szkoły. Z mojej ubezpieczalni dostałem na przykład takiego e-maila wczoraj, że po pierwsze, jeżeli potrzebowałbym, mogę poprosić o leki na 90 dni do przodu, jeżeli mam leki na receptę, które zostaną przesłane pocztą. Przypomniano, że można zamiast wizyty w przychodni, czy wizyty u lekarza osobistej, że można taką wizytę odbyć przez telefon albo przez internet, że może to być wideoczat. Online, także tak. Tego rodzaju działań mnóstwo się podejmuje w Stanach Zjednoczonych. Mówię, nie ma jednej reguły. Wczoraj byłem w jednym sklepie, to było prawie wszystko wykupione, ale z kolei w innym było prawie wszystko poza papierem toaletowym. Te towary, które znikają wieczorami, rano są uzupełniane, więc poza żelem do rąk, którego nigdzie nie ma, i maseczkami, których nigdzie nie ma, na razie większość produktów można kupić. Ciekawe, że właśnie papier toaletowy został uznany niemalże na całym świecie. Za produkt strategiczny. Czasu nie mamy, krótko napad, panie redaktorze. Ja tydzień temu zastanawialiśmy się, czy będą napady w maseczkach i taki napad musimy odnotować. Na przedmieściach Bostonu jeden z rabusiów wszedł do banku właśnie w maseczce chirurgicznej, dokonał skutecznego napadu. Ja się tylko zastanawiam, skąd on tą maseczkę zdobył, dlatego że w Stanach Zjednoczonych absolutnie nie da się kupić takich maseczek na twarz. Być może ją wcześniej skądś zrabował. Marek Wałkuski, dziękujemy. Pozdrowienia dla żony, tradycyjnie. Do usłyszenia, dziękuję. 11 minut pozostało nam do 17. Wspólnie słuchamy programu trzeciego. Po południowej audycji zapraszamy do Trójki. makes you blind. I hope to find who I believe in. Get back in line, I can't deny myself. Show me the feeling. Oh, you got me wrong. If you don't belong, live in the trouble. Don't hesitate. Time heals the pain. You ain't the problem. I live the lie, love is the crime. It's you I believe in. No need to blame myself, no need to die. I'm only human. I'm done, you got to put me on. I know when you come along. Don't hesitate. Time heals the pain. You ain't the problem. To Michael Kiwanuka. Panie Tomaszu, witam. Halo, dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie, panie Kubo. Panie Kubo, poza tym, że niczego nie mogę kupić w sklepie, bardzo mnie boli jedna rzecz, że pan i pan Piotr Łodej nie potrafią się wypowiedzieć w jedynie słusznej sprawie. Przykro mi. A w jakiej słusznej sprawie ja miałbym się wypowiedzieć i dlaczego łączy mnie pan z redaktorem Łodejem? 7 trójek na początku 22. I live the dream, I hope to be who I believe in. I used to hate myself, you got the key, break out the prison. Oh, I hope to never see time passing. Don't hesitate. Time heals the pain. You ain't the problem. Dziewięć minut do 17:00. Myśląc, proszę państwa, o wzmocnieniu naszej odporności, nie sposób pominąć tak istotnego czynnika, jakim jest sen. Odpowiednia dieta, ruch na świeżym powietrzu to nie wszystko. Bardzo ważne, jak podkreślają specjaliści, lekarze, jest też długi sen ze wszystkimi fazami. Tylko wtedy, kiedy się wyśpimy, nasz organizm będzie być może silniejszy. Przeważnie budzę się około godziny 4 rano. Czyli z zaśnięciem nie ma kłopotu? Nie, nie ma. Budzę się, wypijam kawkę i kładę się na nowo. I zaśnie pani po tej kawie? I zasnę, budzik dzwoni, a ja wstaję do pracy na 6:00. Jak to jest ważne dla naszej odporności? Jest to naukowo udowodnione, że sen jest kluczowy z punktu widzenia odpowiedniego funkcjonowania naszego układu odpornościowego. Doktor Ewa Jaraczewska-Gertz, Uniwersytet SWPS. U człowieka to jest około 1/3 życia, którą poświęcamy na sen, aczkolwiek poświęcenie to złe słowo, dlatego że to jest błogosławieństwo, które sprawia, że wszystkie nasze organy wewnętrzne, w tym mózg, przechodzą przez proces regeneracji. Żona nieraz nie śpi do godziny 4:00. Nie daje mnie spać, bo świeci światło, chodzi, nie stosuje środków farmakologicznych, tylko pije herbatę Melisanę. Pomimo to budzi się w nocy. Tak, budzi się albo w ogóle nie śpi. Jak rozpoznać, że nasz sen jest niepełen, nie taki, który wzmocni nam odporność? Wywietrzone musi być, no to wszyscy wiemy. Czy możemy sobie jeszcze jakoś pomóc? Światło, w ogóle wszelkie dźwięki i temperatura, jakość powietrza. Doktor Elżbieta Dudzińska. No i elektronika, niebieskie widma z naszych smartfonów, one hamują wydzielanie melatoniny. Dzieci, młodzież, a i dorośli często, zanim pójdą spać przez godzinę czy dwie sobie SMS-ują. To jak się kładziemy spać, nawet jak zaśniemy, to ten sen jest bardzo płytki, nie wchodzimy w głęboką fazę, dlatego że mózg się nauczył czegoś takiego, że podświadomie oczekuje, że zaraz przyjdzie informacja i trzeba będzie na nią zareagować, więc zostawić elektronikę przed snem. Przed snem już przestać myśleć o problemach, przeczytać jakąś książkę, żeby się uwolnić od własnych problemów. Muzyka spokojna też jest w stanie sprawić, że jeżeli będziemy ją słuchać regularnie, to w pewnym momencie to już same dźwięki będą sprawiały, że będziemy zasypiać. Kobiety chyba mają z tym większy problem. Nie każdy potrafi spać. Problemy ze snem w około 97-8% biorą się z podwyższonego napięcia związanego ze stresem. Kortyzol, który powinien być wysoki rano, czyli powodować, że my będziemy zadaniowo nastawieni, będziemy mogli osiągać swoje cele, kiedy właśnie żyjemy w takim silnym stresie, on w nocy ma zbyt wysoki poziom, żeby móc pójść spać. Dobrze, ale to wszyscy żyjemy w stresie, a jednak są ludzie, którzy po tym stresie, ja jestem takim przykładem, śpię jak zabita. Możemy zrobić bardzo dużo i ze swoim ciałem, i ze swoją głową, umysłem, żeby obniżać poziom napięcia. Przede wszystkim planowanie, aktywne działanie, nie zamiatanie, nie uciekanie, nie stosowanie jakichś używek, substancji, które powodują, że na chwilę odlatujemy, nie myślimy o problemie, ale on wróci właśnie w nocy, kiedy się zmetabolizuje substancja bardzo szybko. Czyli ta aktywność fizyczna, sport, spacer. Też nie mogłem spać. Dawali mi jakieś środki farmakologiczne na sen. Czerwone pastylki dostawałem, ale to mi nic nie pomagało. O śnie, jego zbawiennym znaczeniu dla naszej odporności, przypominała Ewa Dudzińska. 5 minut pozostało do 17. Nancy Sinatra. You keep saying you got something for me. Something you call love, but confess. You've been a messin' where you shouldn't have been a messin'. And now someone else is getting all your best. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. Krótko, pan Zbigniew, witam pana, dzień dobry, halo. Dzień dobry, panie. Dzień dobry panu. Jestem w ogóle niesmaczony atakiem poprzedniego słuchacza, który powiedział, że nie wypowiada się pan w słusznej sprawie. Panie Kubo, trzymamy za pana kciuki, a poza tym znam pana gusty muzyczne. Wypowiedział się piękną pan melodią, której u pana nigdy nie słyszałem, a po południu słyszałem. A poza tym jako słuchacz radia chciałbym się dowiedzieć, który z redaktorów tak fachowo ocenił warsztat pana redaktora Mana. Może on by się ujawnił. Życzę miłego dnia. Pan nawiązuje do wypowiedzi na jednym z portali. Przyznam, że nie mam pojęcia, nie wiem nawet, czy taki redaktor istnieje. Pan Włodzimierz, halo, dzień dobry. Dzień dobry. Ja również chciałem stanąć w obronie tym razem pana redaktora Łodeja, naszego budzika kochanego, dlatego że odniósł się do słusznej sprawy, a słuchacz po prostu zaspał. Redaktor Łodej rozpoczął audycję od stwierdzenia, że jest to specjalne, specyficzne, czy coś takiego powiedział wydanie audycji i to wystarczyło. A chciałby nastawić budzik sobie. O 6 rano to było. 4 minuty do 17. I just found me a brand new box of matches, yeah. And what he knows you ain't had time to learn. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. Are you ready, Boots? Start walking. Zapraszamy do reklamy. Halo, Tytus, gdzie jesteś? W domu, rozumiem. Servus, Romku, ty też w domu? Nie, no tak, no wszystko w ogóle można bez wychodzenia. Zamawiaj na MediaMarkt.pl, a my dowieziemy zakupy do twojego domu. MediaMarkt. Pani doktor, Jasia boli gardło, a ja w aptece zauważyłam gumy rozpuszczalne na ból gardła Naturcept Med. To dobry wybór? Nawet bardzo dobry. Guma rozpuszczalna Naturcept Med Gardło to wyrób medyczny. Szybko rozpuszcza się w jamie ustnej i skutecznie powleka błonę śluzową gardła. Dzięki temu łagodzi ból i leczy podrażnienia. Jaś uwielbia gumy. Więc może mu pani śmiało podać gumę Naturcept. To doskonałe rozwiązanie na ból gardła nie tylko u Jasia, ale u wszystkich dzieci już powyżej 3 roku życia. Naturcept Med. Pysznie smakuje, gardło kuruje. Unikalna sesja nagraniowa live. Mistrz gitary slajdowej Debashish Bhattacharya z Indii oraz polscy improwizatorzy Hubert Zemler i Wojtek Traczyk wchodzą do studia, by połączyć hinduskie i hawajskie brzmienia z jazzem i bluesem.